पहला प्रश्न, कल आपने बताया कि महावीर ने प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया क्योंकि लोग उसका गलत अर्थ लेते हैं, और यही कि आज लोग अहिंसा का गलत अर्थ लेते हैं इसलिए आप प्रेम शब्द का उपयोग करते हैं। परंतु जैसा लोग महावीर के समय में प्रेम शब्द का गलत अर्थ करते थे, क्या आज भी वही स्थिति नहीं है? और आपके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त शब्द प्रेम क्या आज भी खतरे से भरा नहीं? शब्द मात्र खतरे से भरा है, क्योंकि जैसे ही बोला गया शब्द, बोलने वाले की मालिकियत उस पर समाप्त हो जाती, सुनने वाला मालिक हो जाता है। कुछ मैंने कहा, कहते ही मैं मालिक नहीं रहा, सुनते ही तुम मालिक हो गए। अब तुम क्या अर्थ करोगे तुम पर निर्भर है। तो जो शब्दों से डरते हो उन्हें तो बोलने का ही उपाय नहीं, क्योंकि अर्थ मैं नहीं डाल सकता, अर्थ तो तुम डालोगे। मेरा अर्थ तो मेरे हृदय में रह जाएगा, शब्द की खाली खोल तुम तक जाएगी, आत्मा फिर तुम उसमें डालोगे। तो अर्थ तो सदा तुम्हारा होगा, और चूंकि तुम उपद्रव से ग्रस्त हो, तुम जो भी अर्थ डालोगे वो भी उपद्रव ग्रस्त होगा, क्योंकि तुम बड़े भ्रांत हो, तुम्हारे अर्थ भ्रांत ही होंगे, तुम गलत ही निकाल लोगे। तो इसका तो ये अर्थ हुआ कि जिन्होंने जाना है वो चुप रह जाएं, लेकिन चुप रह जाने का भी तुम अर्थ करोगे कि क्यों चुप रह गए। बुद्ध ने बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए सिर्फ इस कारण कि उन प्रश्नों के उत्तर लोगों को गलत अर्थों में ले जाते। तो बुद्ध के मरने के बाद जो सबसे बड़ा विवाद बुद्ध के अनुयायियों में उठा वो ये था कि बुद्ध इन प्रश्नों के संबंध में चुप क्यों रह गए, और बुद्ध धर्म का जो खंड खंड टुकड़े हुए वो उनके चुप रह जाने की वजह से हुए। क्योंकि किसी ने कहा कि वो चुप रह गए क्योंकि जो उन्होंने जाना वो शब्द में प्रकट करने योग्य न था। किसी ने कहा वो चुप रह गए क्योंकि वहां जानने को ही कुछ नहीं, प्रकट करने का सवाल ही नहीं। किसी ने कहा वो चुप रह गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला, तो बोलते क्या? चुप्पी भी तो तुम अर्थ करोगे, तो अर्थ से तो बचा नहीं जा सकता। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि जिसे जो शब्द ठीक लगे उसका उपयोग करे, और सब तरह से हर दिशा से उस शब्द को परिभाषित करे, जितने दूर तक संभव हो तुम्हें मौका न दे कि तुम अपना अर्थ प्रवेश कर पाओ। इस तरह की परिभाषा करे, सब तरफ से इस तरह का पहरा बिठाए शब्द पर। फिर भी अगर तुम गलत अर्थ करना चाहो तो करोगे ही, लेकिन सत्य का गलत उपयोग होगा इस डर से सत्य बोलने से नहीं रोका जा सकता। 100 में 99 लोग गलत अर्थ कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं। वो जो एक ठीक अर्थ कर लेगा तो भी सार्थक है बोलना, क्योंकि वे जो 99 गलत अर्थ कर रहे हैं न सुनते तो भी गलत होते, कुछ बिगड़ा नहीं। वो गलत थे इसलिए गलत अर्थ किया, गलत अर्थ के कारण गलत नहीं हो गए। इसलिए अगर उन्होंने गलत अर्थ किया तो उनकी जिंदगी में कुछ और बिगाड़ नहीं आ जाएगा, वो बिगड़े थे बिगड़े रहेंगे। लेकिन वो जो 100 में 1 भी अगर सुन लेगा, राजी होगा, उठेगा चलेगा, तो पर्याप्त है। 100 सुनने वालों में अगर एक भी जग जाए तो सार्थक हो गया श्रम, 99 की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। महावीर ने अहिंसा शब्द चुना, वो उनकी पसंद थी। उनकी पसंद के बहुत कारण हैं। एक कारण है कि प्रेम और भक्ति के नाम पर चलने वाला संप्रदाय बिल्कुल विकृत हो गया था। अब अगर प्रेम की ही वो बात करते तो उस संप्रदाय से पृथक अलग खड़े होने की कोई सुविधा न थी। वो जिस क्रांति की बात करना चाहते थे वो क्रांति पैदा न होती। उन्हीं शब्दों के, उन्हीं पारिभाषिक शब्दों का उपयोग करने का परिणाम यह होता वे भी पंडितों और ब्राह्मणों के उसी समुदाय में खो जाते जिसकी बड़ी भीड़ थी। उन्होंने अहिंसा शब्द का उपयोग किया, इस तरह उन्होंने एक परिभाषा दी, इस तरह उन्होंने अपने को पृथक किया, इस तरह भीड़ में खोने से अपने को बचाया। उपयोगी था उनका उपयोग कर लेना अहिंसा का, लेकिन इन 2500 सालों में अहिंसा शब्द को बड़ा मूल्य मिल गया है। उस मूल्य से फिर वैसी की वैसी स्थिति खड़ी हो गई। अब अहिंसा शब्द का उपयोग करने का अर्थ है अहिंसा की कतार में खड़े हुए लोगों की भीड़ में खो जाना। तो जिस कारण से महावीर ने अहिंसा शब्द का उपयोग किया उसी कारण से मैं अहिंसा शब्द का उपयोग नहीं कर सकता हूं। कारण वही है, मैं प्रेम शब्द का उपयोग करना चाहूंगा। इन 2500 सालों में प्रेम शब्द खो गया, उपयोग में नहीं आया। जैसे किसी ने अपने खेत को कुछ वर्षों के लिए बंजर छोड़ दिया हो, खेती न की हो, तो जिस खेत पर बार बार खेती की गई है उसकी उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। वो जो खाली पड़ा रहा खेत है वर्षों तक, उसने फिर उपजाऊ शक्ति को अर्जित कर लिया है, तो प्रेम शब्द फिर उपयोगी हो गया है। उस शब्द में फिर प्राण डाले जा सकते हैं। 2500 साल के अंतराल में, इस 2500 साल में बुद्ध, महावीर और गांधी तक अहिंसा शब्द की बड़ी महिमा गाई गई। अहिंसा शब्द पर काफी खेती हो चुकी, अब वहां कुछ भी पैदा नहीं होता। अब तो डर यह है कि जितने बीज तुम डालोगे वो भी लौटेंगे, इसलिए मैं उस खेत की नजर करता हूं, उस खेत की तरफ जिस पे इन 2500 वर्षों में खेती नहीं हुई। प्रेम शब्द का आध्यात्मिक अर्थ उपयोग नहीं किया गया है, उसका उपयोग कर लेना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सदा ये सार्थक रहेगा, जल्दी ही इस खेत में से भी उपजाऊपन नष्ट हो जाएगा, तब नए नए शब्द खोजने होंगे, वो आने वाले लोग चिंता करें। नए शब्द सदा जरूरी रहते हैं क्योंकि नए शब्दों के साथ मनुष्य में नई चेतना का संचार होता है, और कभी कभी पुराने बहुत दिन तक उपयोग न किए गए शब्दों का पुनः उपयोग उपयोगी होता है क्योंकि वो फिर नए हो गए होते हैं। इतने दिन तक पड़े रहे खाली बिना फसल बोए, फिर क्षमता को अर्जित कर लेते। तो प्रेम शब्द ने क्षमता अर्जित कर ली, फिर कुछ और बातें हैं। अहिंसा शब्द नकारात्मक है, उसमें नहीं पर जोर है। महावीर का जोर नहीं पर था, मेरा जोर नहीं पर नहीं। मेरे लिए आस्तिकता स्वीकार में, हां के भाव में, नहीं पर जीवन के स्तंभ नहीं रखे जा सकते। और जिसने नहीं के घर में रहना शुरू किया वो सिकुड़ जाता है, और जैन धर्म अगर सिकुड़ गया तो उसका कोई और कारण नहीं, नहीं के घर ने मार डाला। बुद्ध ने भी नहीं शब्दों का उपयोग शुरू किया था, 500 साल में बुद्ध का धर्म नष्ट हो गया, और तब बौद्ध भिक्षुओं को एक बात समझ में आ गई कि नहीं शब्दों ने जान ले ली। वो जो नकारात्मक शब्द है निर्वाण, नहीं हो जाना, किसकी आकांक्षा है नहीं होने की? शब्द सुन के ही लोग चौंक जाते हैं। तो जब बौद्ध भिक्षु भारत के बाहर गए, बर्मा, लंका, चीन, तो उन्होंने नहीं शब्दों का त्याग कर दिया। एशिया में बुद्ध धर्म फैला जब उसने हां शब्दों का उपयोग किया। अकारात्मक, विधायक, जीवंत। बौद्ध धर्म विराट धर्म हो गया। बुद्ध के शब्द अगर पकड़े रहते तो जो दशा जैनों की हुई वही दशा बुद्ध धर्म की होगी। बुद्ध की मजबूरी थी नहीं शब्दों का उपयोग करने की, वही मजबूरी थी जो महावीर की थी। ब्राह्मण परंपरा हां शब्दों से भरी है, आस्तिक शब्दों से भरी है। इस बड़ी परंपरा से अगर अलग खड़े ना करो तो ये परंपरा ली जाएगी। इस परंपरा से अलग खड़ा होना जरूरी है। अलग खड़े होने के लिए नहीं शब्दों का उपयोग करना पड़ा ताकि सीमा रेखा साफ हो जाए। और जब अल्पमत में कोई होता है तो उसे बड़ी स्पष्टता से अपनी सीमा रेखा बनानी पड़ती, क्योंकि बहुमत उसे लील जाएगा। हिंदुओं का विराट सागर था, जैनों बौद्धों की नदी कहीं भी खो जाती इसमें, ये ताल तलैया कहीं भी खो जाता है, इसका कहीं पता भी ना चलता है। तो उस ताल तलैया को बहुत सुरक्षित होकर अपनी व्यवस्था करनी पड़ी। उसने उन सारे शब्दों का उपयोग रोक दिया जो हिंदू उपयोग करते थे। वो शब्द अपने आप में बहुमूल्य थे, लेकिन मजबूरी थी, उन शब्दों के साथ संबंध हिंदुओं का था। अगर ब्रह्म शब्द का उपयोग करो डूबे, अगर परमात्मा शब्द का उपयोग करो डूबे। हिंदुओं के पास लंबी परंपरा थी। उस परंपरा के कारण सारे विधायक शब्द उपयोग कर लिए गए थे। हिंदुओं का वही तो बल है। हिंदू इतने आघातों के बाद जीते रहे हैं, उसका कारण कहां है? उसका कारण है उनकी विधायकता में, स्वीकार में, अंगीकार में। अगर तुम वैदिक उपनिषद के ऋषियों का स्मरण करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि अब तुम जैसे साधु और सन्यासी कहते हो उस हिसाब से वो साधु सन्यासी न थे। मैं जिस हिसाब से सन्यासी कहता हूं उस हिसाब से सन्यासी थे। घर में थे, गृहस्थी में थे, उनके पत्नियां थीं, बच्चे थे, धन दौलत थी, बड़ा विधायक रूप था। सन्यास हिंदुओं के लिए गृहस्थी के विपरीत नहीं था, गृहस्थी का ही आत्यंतिक फल था। ऐसा नहीं था कि घर को छोड़कर जो चला गया वो सन्यासी है। नहीं, जिसने घर पूरा कर लिया वो सन्यासी, जो घर में पूरा पूरा जी लिया और पार हो गया। जीवन के अनुभव एक एक सोपान की तरह चढ़ गया वो सन्यासी। सन्यास हिंदुओं के लिए जीवन का अंतिम शिखर था। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गार्हस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। ऐसी जीवन में एक क्रमबद्धता थी, एक विकास था, बहुत वैज्ञानिक बात थी। पहले संसार को ठीक से अनुभव तो कर लो, भोग की पीड़ा तो जानो ताकि तुम त्यागी हो सको, धन की व्यर्थता तो जानो ताकि विराग का जन्म हो सके, इस देह की नश्वरता को तो पहचानो, शास्त्रों से नहीं। जीवन अनुभव, सभी को अनुभव हाथ आ जाता है। तो हिंदुओं के हिसाब से सन्यास जीवन विरोधी न था, जीवन का नवनीत था। जिन्होंने जीवन को जिया वे उस नवनीत को उपलब्ध हुए। दूध है उसे जमाओ, दही बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को गरमाओ, घी बनाओ, ऐसा सन्यास था, घी की तरह। फिर घी का तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने कभी ख्याल किया घी के बाद कोई गति नहीं? घी को तुम कुछ और नहीं बना सकते। दूध दही हो सकता है, दही मक्खन बन जाता है, मक्खन घी बन जाता है, लेकिन अब तुम घी को कुछ भी नहीं बना सकते, पराकाष्ठा। अब अगर तुम चाहो को घी को पीछे भी लौटाएं तो वो भी नहीं कर सकते। तुम चाहो कि अब घी का मक्खन बना लें, कि मक्खन का अब दही बना लें, कि दही से अब दूध में उतर जाएं, वो भी नहीं हो सकता। तो हिंदुओं के लिए तो सन्यास तो घी की तरह था, वो आखिरी बात थी, जिससे पीछे लौटना नहीं होता, जिसके आगे जाना नहीं, और उस तक जिसे पहुंचना उसे ये सारी सीढ़ियां पार करनी होंगी। इस सनातन धर्म के बीच महावीर का आविर्भाव हुआ। ये परंपरा सड़ गई थी, गल गई थी। सभी परंपराएं एक दिन सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। ये जीवन का स्वाभाविक धर्म है। जैसे हर जवान बूढ़ा हो जाता है, फिर हर बूढ़ा मर जाता है, फिर एक दिन अस्थि लेके हम जाके जला आते। ठीक ऐसी ही संस्कृतियां पैदा होती हैं, धर्म पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते। लेकिन जिस बात को हम सामान्यतया जीवन में कर लेते हैं, मां मर गई तो बहुत प्रेम था, फिर भी क्या करोगे, रोते हो धोते हो, रोते जाते हो अर्थी बांधते जाते हो, करोगे क्या, रोते जाते हो अर्थी लेके चल पड़ते हो, रोते जाते हो जला आते हो। इतनी हिम्मत हम धर्मों के साथ ना कर पाए कि वो भी जवान होते हैं, जब जवान होते हैं तब उनका मजा और। जब हिंदू धर्म शिखर पर था तो उसने उपनिषद जैसे शास्त्रों को जन्म दिया, महाकाव्य पैदा हुआ, सब तरफ गीत गूंज उठा हिंदू धर्म का, प्राणों में पुलक थी, उत्साह था, जवानी थी। फिर हिंदू धर्म बूढ़ा हुआ, जब हिंदू धर्म बूढ़ा हुआ और मर गया या मरने के करीब था, मरना समय था, तब बुद्ध और महावीर का आविर्भाव हुआ। अब इस मरते आदमी के साथ उनको किसी भी तरह का संबंध जोड़ना खतरनाक था, ये तो मर ही रहा था। इसके साथ संबंध जोड़ने का अर्थ था तुम पहले से ही मौत से जुड़ गए। स्वभावतः उन्होंने नए शब्द खोजे। तुम देखो जैनों ने संस्कृत भाषा तक का उपयोग न किया। शब्दों की तो बात अलग, उस भाषा में भी बोलने में खतरा था क्योंकि भाषा के सब संबंध थे। अब अगर संस्कृत का महावीर उपयोग करते तो उपनिषदों से ऊंचा गीत और क्या गा पाते, पराकाष्ठा हो गई थी। संस्कृत ने अपनी आखिरी ऊंचाई पा ली थी, संस्कृत ने शिखर छू लिया था। अब इसके पार जाने का कोई उपाय न था, इस मंदिर पर कलश चढ़ चुका था। तो महावीर ने संस्कृत का उपयोग न किया, महावीर ने प्राकृत का उपयोग किया। संस्कृत पंडित की भाषा थी, सुसंस्कृत की, अभिजात की। महावीर ने दीन की, गरीब की, लोकजन की भाषा का उपयोग किया। ध्यान रखना, जब भी नया धर्म आता है तो उनके द्वारा आता है जो पुराने धर्म के कारण दलित थे, पीड़ित थे। जो पुराने धर्म के कारण प्रतिष्ठित थे वो तो नए धर्म को क्यों चुनेंगे, उनका तो पुराने धर्म के साथ बड़ा संबंध है, उनके तो बड़े स्वार्थ है। तो स्वभावतः ब्राह्मण आंदोलित होगा महावीर के विचारों से, ये तो संभव न था। क्षत्रिय आंदोलित हो सकता था, वैश्य आंदोलित हो सकता था, शूद्र आंदोलित हो सकता था। क्षत्रिय भी बहुत आंदोलित नहीं हुआ क्योंकि उसके भी संबंध बहुत गहरे ब्राह्मण से जुड़े थे। ब्राह्मण सबके ऊपर था, लेकिन वस्तुतः तो छत्री ही ऊपर था जिसके हाथ में तलवार है। छत्री के कारण और आज्ञा से ब्राह्मण ऊपर रह सकता था, नाम मात्र को ब्राह्मण ऊपर था, वस्तुतः तो छत्री ऊपर था। तुम कितना ही बात करो कि संतों की महिमा थी, महिमा थी, लेकिन उस महिमा को भी जब तक राजा आके चरण न छूता, कौन महिमा थी? राजा आके चरण छूता था तो संत की महिमा थी। तो संत दीवाने रहते थे कि कितने राजा किसके पास आते। तो छत्री भी प्रतिष्ठित था, इसलिए जैन धर्म अगर बनियों का धर्म हो गया तो कुछ आश्चर्य नहीं। वैश्य सर्वाधिक प्रभावित हुए, शूद्र बहुत कम प्रभावित हुए क्योंकि प्रभावित होने की भी थोड़ी समझ तो चाहिए। छत्री के स्वार्थ से ब्राह्मण का तो कोई उपाय न था कि वो जैन बने, इस बनने में कोई सार न था। अभी भी तुम देखते हो हिंदुस्तान में जो लोग ईसाई बनते हैं, कोई बिरला, सिंघानिया, साहू कोई ईसाई बनते हैं? ईसाई बनता है शूद्र, गांव का गरीब, आदिवासी, जिनका निहित स्वार्थ है वो किस लिए ईसाई बनेंगे। ईसाई तो वो बनता है जो हिंदू धर्म से पीड़ित है, परेशान है, जो हिंदू धर्म उसे नहीं दे सकता है उसका आश्वासन ईसाईयत देती। तो महावीर और बुद्ध दोनों ने कहा कोई वर्ण नहीं, लेकिन शूद्र तो इतना दलित था कि उसे ये शब्द भी समझ में ना आ सकते थे। उसको तो शास्त्र पढ़ने की मनाही थी, उसको तो कोई शिक्षा भी ना थी, इसलिए स्वभावतः ब्राह्मण आ नहीं सकता था, क्षत्रिय को आने का कोई कारण न था, उसके हाथ में तलवार और बल था। शूद्र समझ नहीं सकता था, और शूद्र को भीतर लाने में खतरा भी था, क्योंकि वो वैश्य नहीं घुसने देता था शूद्र को, क्योंकि वो छिड़कता था। उसकी भी धारणा तो हिंदू की थी, अगर क्षत्रिय आता तो वैश्य स्वीकार कर लेता, वो ऊपर का था, ब्राह्मण आता तो भी स्वीकार कर लेता, शूद्र से उसे भी अड़चन थी, वो उससे भी नीचे था, इसलिए वैश्य शूद्र को घुसने न देगा। इसलिए जैन धर्म वैश्यों का धर्म हो गया, दुकानदारों का धर्म हो गया। स्वभावतः महावीर को इनकी भाषा का उपयोग करना पड़ा, लोक भाषा का। बुद्ध ने भी वही किया, उन्होंने भी लोक भाषा का उपयोग किया, उन्होंने पाली चुनी, क्योंकि वो प्राकृत चुनते तो महावीर के साथ बंध जाते। इसे थोड़ा सोचना चाहिए, महावीर बुद्ध से कोई 30 साल उम्र में बड़े थे, महावीर पहले आ गए थे, 30 साल वो काम कर चुके थे, ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, महावीर ने प्राकृत चुनी थी, बुद्ध को दोनों उपाय न रहे थे, एक ही क्षेत्र में थे दोनों, लेकिन बुद्ध ने पाली चुनी ताकि साफ साफ व्याख्या हो सके, भेद हो सके। भाषा से बड़ा भेद और किसी चीज से पैदा नहीं होता। तुम जानते हो, जब कोई आदमी तुम्हारी भाषा नहीं समझता तो तुम अजनबी हो गए, एकदम अजनबी हो गए, पास पास बैठे और हजारों मील का फासला हो गए, क्योंकि आदमी जीता है भाषा से, जुड़ता है भाषा से। संस्कृत का त्याग करने का परिणाम यह हुआ कि जैन हिंदू धर्म से बिल्कुल साफ अलग टूट गए। पाली का प्रयोग करने के कारण बौद्ध जैनों से भी टूट गए, ब्राह्मणों से भी टूट गए। दोनों ने वर्णों का विरोध किया तो ही तो वो आकर्षित कर सके वैश्य को। यद्यपि वैश्य आकर्षित हो गया, लेकिन बड़े मजे की बात है, दुनिया में संस्कार बड़ी मुश्किल से जाते हैं। अभी भी जैन मंदिर में शूद्र को प्रवेश नहीं, और महावीर कहते हैं न कोई शूद्र है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई वैश्य है, न कोई क्षत्रिय है। उनकी सारी क्रांति वर्ण विरोधी है, लेकिन फिर भी वर्ण जाता नहीं। तुमने देखा, अगर कोई ब्राह्मण ईसाई हो जाए तो वो ईसाई होके भी ब्राह्मण रहता है। ईसाइयों को मैं जानता हूं, उनमें कोई अगर ब्राह्मण के वर्ग से ईसाई हुआ है और कोई अगर शूद्र के वर्ग से ईसाई हुआ है, तो वो जो ब्राह्मण ईसाई है, शूद्र ईसाई से ऊपर रहता है। ब्राह्मण ईसाई शूद्र ईसाई से विवाह नहीं करता। संस्कार बड़े गहरे बैठ जाते। तो जब महावीर ने वर्णों की व्यवस्था तोड़ दी, तो उन्होंने आश्रम की व्यवस्था भी तोड़ दी, क्योंकि वो वर्ण आश्रम एक ही प्रत्यय था, चार वर्ण चार आश्रम। जब महावीर ने वर्ण की व्यवस्था तोड़ी तो उन्होंने आश्रम की भी व्यवस्था तोड़ दी। ये तोड़ना जरूरी था, नहीं तो हिंदू ढांचा पकड़े रहता, उससे छूटना मुश्किल था। जब तुम किसी एक सागर में पैदा होते हो तो तुम्हें अपना द्वीप बनाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि न कोई ब्रह्मचरी का सवाल है, न कोई ग्रस्त का सवाल है, न कोई वानप्रस्थ का, न कोई संन्यास्त का। जब तुम संन्यास्त होना चाहते हो तभी हो सकते हो। इस तरह उन्होंने दोनों व्यवस्था तोड़ दी। फिर उन्होंने नए शब्द खोजे, नई भाषा खोजी। प्रेम शब्द बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि प्रेम के साथ ही तत्क्षण परमात्मा प्रवेश करता है। तुमने कभी देखा, एक साधारण स्त्री को भी तुम प्रेम करने लगो तो उसमें देवी का आविर्भाव हो जाता। एक स्त्री एक साधारण से पुरुष के प्रेम में पड़ जाए तो उसे परमात्मा मानने लगती है। जहां प्रेम आता है वहां पीछे से परमात्मा आ जाता। साधारण जीवन में जहां की तुम भलीभांति जानते हो कि यह आदमी परमात्मा नहीं, लेकिन फिर भी उसकी प्रेसी उसे परमात्मा मानने लगती। तो अगर प्रेम शब्द का बहुत उपयोग करो तो परमात्मा को इंकार न कर सकोगे, क्योंकि प्रेम शब्द का इशारा ही और की तरफ है। प्रेम तीर है, निशाना कहीं और है, निकलेगा तुम्हारे हृदय से, लगेगा किसी और हृदय में। तो प्रेम तो खतरनाक है, ध्यान। प्रेम तो खतरनाक है अहिंसा, प्रेम तो खतरनाक है क्योंकि प्रेम के साथ परमात्मा आता है और परमात्मा के साथ हिंदुओं की पूरी जीवन चिंतना जुड़ी है। इसलिए महावीर को परमात्मा भी इंकार कर देना पड़ा, प्रेम भी इंकार कर देना पड़ा, प्रार्थना भी इंकार कर देनी पड़ी, पूजा अर्चना धूप दीप सब इंकार कर देना पड़ा। सब भांति व्यक्ति अपने में भीतर चला जाए, बाहर जाए ही नहीं। परमात्मा भी बहिर यात्रा है। इस कारण महावीर ने अहिंसा शब्द का उपयोग किया, लेकिन अहिंसा बहुत कमजोर शब्द है, प्रेम के सामने टिकता नहीं, बहुत लंगड़ा है। उनकी जरूरत थी, उनकी मजबूरी थी, लेकिन प्रेम के पास पैर है। तुम जरा किसी स्त्री से कहो कि मेरा तुझसे अहिंसा का संबंध हो गया, तब तुम्हें पता चलेगा वो दोबारा तुम्हारी शक्ल न देखेगी। किसी स्त्री से अहिंसा का संबंध, उसका मतलब इतना हुआ कि हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं, कष्ट भी न देंगे, खत्म, संबंध पूरा हो गया। दोगे क्या, ये तो न देने की बात हुई, दुख न दोगे समझ में आया, मारोगे नहीं ये भी समझ में आया, लेकिन इतने पे कोई संबंध निर्भर होते? अहिंसा संबंध तोड़ने की व्यवस्था है, जोड़ने की नहीं। इसलिए महावीर का अनुयायी टूट जाता है, सबसे टूट जाता है। अहिंसा जोड़ ही नहीं सकती, अहिंसा में कोई सीमेंट नहीं, अहिंसा में योग नहीं। अब तुम चकित होगे, महावीर ने योग शब्द का उपयोग नहीं किया। और भी तुम हैरान होगे कि महावीर ने अयोग शब्द का उपयोग किया है। जोड़ना नहीं है, टूटना है, अयोग। तो जब महावीर का ज्ञानी परम अवस्था को उपलब्ध होता तो उसको वो कहते हैं अयोगी केवली, जो सब तरह से सबसे टूट के अकेला हो गया, अयोगी केवली। योग पाप है, क्योंकि योग में तो बात ही जुड़ने की, जुड़ना तो है ही नहीं, क्योंकि जुड़ना ही तो संसार है। संसार से टूट जाने में असली बात है। तो अहिंसा से संबंध तोड़ा जा सकता है, जोड़ा तो नहीं जा सकता। अहिंसा सिकोड़ सकती, फैला तो नहीं सकती। अहिंसा तुम्हें अपने में बंद कर देगी, खोलेगी तो नहीं। अहिंसा में कोई द्वार दरवाजे नहीं, दीवार है। इसलिए जितने तुम अहिंसा जैसे शब्दों से भरोगे, उतने ही तुम पाते जाओगे कि तुम सूखने लगे, तुम्हारे पत्ते कुम्हलाने लगे, शाखाएं गिरने लगी, तुम सिकुड़ने लगे, तुम लौटने लगे, तुम्हारा फैलाव खो गया, तुम्हारे जीवन का अभियान खो गया। तो अगर जैन सिकुड़ गए तो कुछ आकस्मिक नहीं है, फैलने का उपाय न था। नकार को कभी जीवन की व्यवस्था मत बनाना, क्योंकि जीवन का स्वभाव फैलाव है। यहां सब चीजें फैलती, एक छोटे से बीज को डाल दो बड़ा वृक्ष हो जाता, उस वृक्ष में फिर करोड़ों बीज लग जाते, एक बीज करोड़ बीज हो जाता है, करोड़ बीजों को फैला दो पूरी पृथ्वी वृक्षों से भर जाएगी, एक बीज से ये पूरी पृथ्वी हरी हो सकती है। जरा देखो तो जीवन का ढंग। ईसाई कहते हैं आदम और हव्वा एक जोड़ा भगवान ने पैदा किया था, फिर उससे ये सारे 4 अरब मनुष्य पैदा हुए, बस एक जोड़ा काफी था। यहूदियों की कथा है कि परमात्मा बहुत नाराज हो गया था एक बार, लोग भ्रष्ट हो गए थे, तो उसने सारी पृथ्वी को महाप्रलय में डुबा दिया। लेकिन एक भक्त था उसका नोह, उसने नोह से कहा कि तुझे हम बचा लेंगे, लेकिन नोह ने प्रार्थना की कि माना कि लोग बुरे हैं, गलत हो गए हैं, लेकिन इतने नाराज ना हो, कुछ तो बचा ले, बीज तो बचाने। तो परमात्मा ने कहा अच्छा, तू एक एक पशुओं का एक एक जोड़ा अपनी नाव में रख लेना, वो नाव भर बचेगी, बस एक जोड़ा काफी था। लेकिन बड़ी मधुर कहानी, नोह और उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़े हो गए और नाव में उन्होंने कहा आ जाओ एक एक जोड़ा। तो हाथी आया, ऊंट आए, घोड़े आए, गधे आए, सब आए। फिर जब प्रलय समाप्त हो गया, 7 दिन के बाद सारी पृथ्वी डूब गई, सिर्फ नोह की नाव बची, फिर पृथ्वी उभरी, फिर किनारे नाव लगी, फिर वो दोनों दरवाजे पे खड़े हो गए, फिर एक एक को निकाला। लेकिन बड़े हैरान हुए, चूहे कोई 10-25 निकले। तो नोह ने अपनी पत्नी से पूछा, ये मामला क्या, मैंने पहले कहा था कि 2-2 लेना, 1-1 लेना। उसने कहा, लिए तो इतने ही थे मगर इतने हो गए 7 दिन। एक जोड़ा काफी है। उतने बचाने से सारी प्रकृति, सारी पृथ्वी बच गई। जीवन का स्वभाव फैलाव है, प्रेम में फैलाव है, अहिंसा में सुकड़ाव है। इसलिए मैं तो प्रेम शब्द को ही पसंद करता हूं। अहिंसा प्रेम का एक छोटा सा अंग है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हम दुख नहीं देना चाहते, ये बात ही साफ है। जिससे हमारा प्रेम का संबंध है उससे हमारा अहिंसा का संबंध तो हो ही गया, लेकिन जिससे हमारा अहिंसा का संबंध है उससे प्रेम का संबंध हो गया ये जरूरी नहीं। प्रेम अहिंसा से बड़ी बात है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हम कैसे दुख पहुंचाएंगे, उसे दुख पहुंचा के तो अपने को दुख पहुंच जाता है। भूल चूक से अगर पहुंच भी जाता हो तो भी हम क्षमा याची होते, सुधार की कोशिश करते हैं। अहिंसा अपने से सधाती, जहां प्रेम आया अहिंसा पीछे से अपने आप आ जाती। तो मैं तो कहता हूं प्रेम को बढ़ाओ, वो व्यक्तियों पर सीमित ना रहे, फैलता जाए, वृक्षों पशु पक्षियों को भी घेर ले। और जब मैं कहता हूं परमात्मा को प्रेम करो तो मेरा इतना ही अर्थ है कि ये जो दिखाई पड़ रहा है दृश्य, इसको इतना प्रेम करो कि सभी में तुम्हें अदृश्य की प्रतीति होने लगे, पत्ते पत्ते में वो दिखाई पड़ने लगे। अहिंसा अपने से आ जाएगी, अहिंसा के लिए अलग से शास्त्र बनाने की कोई जरूरत नहीं। माना कि प्रेम शब्द के अब भी गलत अर्थ लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि प्रेम ज्यादा जीवंत शब्द है। गलत भी अर्थ लिए जाएंगे तो भी चुनने योग्य है। गलत अर्थ तो अहिंसा के भी लिए गए और शब्द नकारात्मक था, मुर्दा था, तो गलत अर्थ मुर्दे पे इकट्ठे हुए, बड़ी सड़ान पैदा हो गई। जीवंत कोई शब्द हो तो थोड़ा बहुत गलत अर्थ लेने में बाधा डालेगा, इंकार करेगा। एक पत्थर पड़ा हो उसको तुम छेनी उठा के काटने लगो तो कुछ बाधा ना डालेगा। एक जिंदा बच्चा हो तो उछलेगा, कूदेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मोहल्ले पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेगा अगर छेनी उठाओगे इसके ऊपर। प्रेम जीवंत है, अगर तुम उसे बदलोगे तो इतनी आसानी से ना बदल पाओगे, शोरगुल मचाएगा। अहिंसा बिल्कुल मुर्दा है, तुम उसे बना लेना, अपने रंग ढंग में रंग लेप कर लेना, अहिंसा के शब्द से आवाज भी ना निकलेगी, तुम जो भी बना लोगे वही बन जाएगी। नकार हमेशा ही सावधान होने योग्य है, अभाव है नकार, अभाव पर इतना जोर मत देना, क्योंकि अभाव से तुम धीरे धीरे रसहीन हो जाओगे। अभाव को देखते देखते तुम भी धीरे धीरे बुझ जाओगे। महावीर की मजबूरी थी, उन्होंने चुना, लेकिन उनकी मजबूरी से मैं बंधा हुआ नहीं। उन्होंने ठीक माना होगा, उनकी परिस्थिति में जो उन्हें ठीक लगा होगा किया होगा, लेकिन उनकी परिस्थिति मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं। यही तो मुझे सुविधा है, मेरे ऊपर किसी का बंधन नहीं। अगर जैन महावीर पे बोलेगा तो उसको अड़चन होगी, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता, उसको महावीर का बंधन मान के चलना पड़ता है। जो महावीर ने कहा वो हर हालत में ठीक होना ही चाहिए, उस दिन के लिए भी ठीक होना चाहिए, आज भी ठीक होना चाहिए। मैं कहता हूं उस दिन जरूर ठीक रहा होगा, क्योंकि महावीर जैसा बुद्धिशाली व्यक्ति जब इस शब्द को चुना था तो बहुत सोच के चुना होगा। लेकिन महावीर कोई सदा के लिए आदमी को बांध नहीं गए, कौन बांध जाता है, कौन बांध सकता है। मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए मैं पतंजलि पे भी बोलता हूं तो भी मेरी कोई मजबूरी नहीं, कोई बंधन नहीं है। कोई मैंने ऐसा नहीं कि पतंजलि ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है, आज के लिए तो मैं फिक्र नहीं करता, आज के लिए तो मैं जो कहूंगा मैं मानता हूं ज्यादा ठीक है। उन्होंने अपने समय के लिए कहा होगा, जैसे वो अपने समय के लिए कहने के हकदार थे, वैसा अपने समय के लिए कहने के लिए मैं हकदार। निश्चित ही मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं वो सदा सदा सही रहेगा, कभी ना कभी सड़ जाएगा, मरेगा, तब कोई ना कोई उसे बदलेगा, बदलना ही चाहिए। इस जगत में कोई भी व्यक्ति सभी के लिए सदा के लिए निर्णायक नहीं हो सकता, नहीं तो मनुष्य की स्वतंत्रता महिमा मर जाएगी। गुनो, सुनो, समझो, लेकिन कभी भी अंधी लकीरें मत पीटो। स्थिति तो करीब करीब आज भी वही है, प्रेम शब्द गलत समझा जाएगा, लेकिन मेरे साथ भेद है, मैं कोई नया धर्म खड़ा करने में उत्सुक नहीं। नई भाषा खड़ी करने में उत्सुक नहीं, नया शास्त्र निर्मित करने में उत्सुक नहीं। शास्त्र तो बहुत है, धर्म भी बहुत है, भाषाएं भी बहुत है। अब तो हमें कुछ खोज करनी चाहिए कि सभी धर्मों के भीतर जो सार है वो हमारी पकड़ में आ जाए। तो मैं ये नहीं, मेरी चेष्टा वही नहीं है जो महावीर की थी। तो महावीर हिंदू से डरे थे, मैं डरा हुआ नहीं। बुद्ध महावीर से भी डरे हुए थे, मैं डरा हुआ नहीं। मैं ना ईसाई से डरा हुआ हूं, ना मुसलमान से डरा हुआ हूं, ना हिंदू से, ना जैन से, ना बौद्ध से, किसी से डरे होने का कोई कारण नहीं। हाँ, अगर मुझे कोई नया धर्म स्थापित करना हो तो भय आ जाएगा, क्योंकि फिर मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, सारे बाजार का ख्याल रखना पड़ेगा, मेरी चीज कुछ नई होनी चाहिए, पृथक होनी चाहिए, उसमें गंध रंग अलग होना चाहिए, ट्रेडमार्क का अलग होना चाहिए, तो ही टिक पाएगी बाजार में, अन्यथा खो जाएगी। मेरी तो चेष्टा बड़ी भिन्न है, मेरी चेष्टा यह है कि जो अब तक जाना गया है और काफी जान लिया गया है, अब उस जानने का सार निचोड़ लोगों को मिलना शुरू हो जाए। धर्मों का कोई भविष्य नहीं है, धर्म गए, अतीत की बात हो गए। जैसे विज्ञान एक है, ऐसा ही भविष्य में कभी धर्म भी एक होगा। हिंदू नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा, ईसाई नहीं होगा, इन सब ने अपनी अपनी धाराएं धर्म के सागर में डाल दी। अब सागर को हम गंगा थोड़ी कहते हैं, यमुना थोड़ी कहते हैं, कोई जरूरत नहीं कहने की। सागर यमुना से भी बड़ा है, गंगा से भी बड़ा है, ब्रह्मपुत्र से भी बड़ा है, हजारों नदियों को ले जाता है, इंच भर ऊपर नहीं उठता, हजारों नदियों बादलों में उड़ जाती, इंच भर नीचे नहीं गिरता। अब धर्म का सागर बनना चाहिए, ताल सरोवर बहुत हो चुके, अब उन्होंने काफी बोध की सामग्री इकट्ठी कर दी। अब कोई जरूरत नहीं कि हिंदू मुसलमान से लड़े, कि जैन हिंदू से लड़े, अब तो जरूरत है कि जैन हिंदू मुसलमान और ईसाई और सिख के बीच जो सारभूत है वो प्रकट हो जाए, ताकि धर्म का विज्ञान बने। अब विज्ञान विज्ञान है, ना ईसाई है, ना हिंदू है, ना मुसलमान। कोई ईसाई भी अगर वैज्ञानिक सत्य खोजता है तो उस सत्य को हम ईसाई तो नहीं कहते। आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का सिद्धांत खोजा, सापेक्षता का सिद्धांत खोजा, इसको हम ईसाई तो नहीं कहते, यहूदी तो नहीं कहते, मुसलमान तो नहीं कहते। मुसलमान खोजे तो भी वो विज्ञान, हिंदू खोजे तो भी विज्ञान, यहूदी खोजे तो भी विज्ञान। तो धर्म के संबंध में भी कोई भी खोजे, वो उस एक ही परम सत्य की तरफ इशारे। अंगुलियों को छोड़ो, अब चांद को देखो। मेरी चेष्टा है कि तुम्हें अंगुलियों से छुड़ाऊं और चांद को दिखाऊं, क्योंकि सभी अंगुलियां उसी चांद की तरफ बता रही। हां, किसी अंगुली पर हीरे जड़ा हुआ श्रृंगार है, कोई अंगुली काली कलूटी है, कोई दुर्बल है, कोई बड़ी सुंदर है, युवा है, कोई बूढ़ी है, कोई अति प्राचीन है, कोई अभी छोटे बच्चे की तरह, नए नए पल्लव की भांति। मगर ये सारी अंगुलियां जिस चांद की तरफ उठी हैं वो एक है। हमने अंगुलियों पर अब तक बहुत ध्यान दिया, अब अंगुलियों को छोड़ें और चांद पर ध्यान दें, इशारा समझें। तो मैं तो प्रेम शब्द का उपयोग जारी रखूंगा। खतरा तो है, लेकिन खतरे से क्या घबराना, खतरे से घबरा घबरा के ही तो आदमी नपुंसक हो गया है। हर जगह खतरे से बच रहे हैं। धीरे धीरे तुम पाओगे जिंदगी से भी बच गए, क्योंकि जिंदगी स्वयं खतरा है। जो प्रेम से बचेगा आज नहीं कल जिंदगी से भी बचेगा, जिंदगी में भी खतरा है। मौत तो जिंदगी में ही घटेगी, कभी तुमने सोचा? मेरी बूढ़ी नानी थी, वो सदा डरती थी कि मैं हवाई जहाज में न जाऊं। जब भी मैं घर से निकलता तब वो कहती, एक बात ख्याल रखना, हवाई जहाज में कभी नहीं। मैंने उसको कहा कि तू डरती क्यों हवाई जहाज? उसने कहा कि अखबार में खबर आती गिर गया, लोग मर गए। मैंने कहा तुझे पता है 99% लोग तो खाट पे मरते, तो क्या खाट पे सोना बंद कर दूं? बोल। उसने कहा ये बात तो ठीक है, उसकी भी जची बात। उसको भी बात, मरते तो खाट पे ही है 99% लोग, तो अगर दुर्घटना कोई बचानी है तो खाट बचानी। कभी कभार कोई मरता हवाई जहाज में। उसने कहा फिर जाओ, फिर कोई बात नहीं, खाट से अब खाट से बचोगे तब तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाए। ईरान में कहावत है, जमीन पर सोने वाला खाट से कभी नहीं गिरता। बिल्कुल ठीक है, जब जमीन पर ही सो रहे हैं तो खाट से गिरोगे कैसे? लेकिन ऐसे कहां तक बचते रहोगे? फिर जियोगे कैसे? फिर ये जीना तो एक पलायन हो जाएगा। यहां तो हर चीज में खतरा है। यहां प्रेम करो खतरा है, यहां घर से बाहर निकलो खतरा है, यहां सांस लो खतरा है इन्फेक्शन, यहां पानी पियो खतरा है, यहां भोजन करो खतरा है, यहां खतरा ही खतरा है। यहां तो मरे हुए ही खतरे के बाहर है। देखा तुमने, मरा हुआ आदमी बिल्कुल खतरे के बाहर। पहली तो बात, अब मर नहीं सकता, कोई बीमारी नहीं लग सकती, छूत की बीमारी नहीं लग सकती। दूसरे इससे बचते हैं, ये किसी से नहीं बचता। तो जिन लोगों ने भी खतरे खतरे खतरे को सोचा है, हिसाब रखा है, वो धीरे धीरे मर गए। इस देश के मुर्दा हो जाने में बड़ा हाथ है इस धारणा का कि इसमें खतरा है, इसमें खतरा है। तो सिकुड़ते जाओ, सिकुड़ते जाओ, जाओगे कहां? मैंने सुना है पुराने गांव की कहानी है कि गांव का जो मालगुजार था उससे मिलने एक ब्राह्मण आया। तो जब ब्राह्मण आए तो मालगुजार को नीचे बैठना चाहिए। मालगुजार अपने तख्त पे बैठा था, ब्राह्मण आया तो मालगुजार वो नीचे, ब्राह्मण बैठने लगा। मालगुजार ने कहा ये ठीक नहीं, नियम के विपरीत है, तुम ऊपर बैठो मैं नीचे बैठता हूं। उस ब्राह्मण ने कहा लेकिन इसमें बड़ी झंझट आएगी। जिद्दी था मालगुजार भी। उस ब्राह्मण ने कहा ऐसा कहां तक करोगे, क्योंकि अगर मैं नीचे बैठूंगा तुम क्या करोगे फिर? उसने कहा मैं गड्ढा खोद के उसमें नीचे बैठ जाऊं। उसने कहा अगर मैं गड्ढे में आ गया फिर? उसने कहा मैं और गड्ढे नीचे खोद लूंगा। उस ब्राह्मण ने कहा मैंने अगर और गड्ढा खोद दिया तो उस मालगुजार ने कहा फिर गड्ढे को पूर के मैं घर चला जाऊंगा, फिर क्या करूंगा? जब मेरे पीछे ही लगे रहोगे तो तुमको गड्ढे में पूर के मैं घर चला जाऊंगा। ऐसे कहां तक भागते रहोगे? कहीं तो भय को गड्ढे में दबाना पड़ेगा, कहीं तो उसको पूरना पड़ेगा। ये मुझे पता है कि प्रेम खतरनाक शब्द है, सभी जीवन शब्द खतरनाक होते हैं। अहिंसा क्लिनिकल है, अहिंसा बिल्कुल अस्पताल में धोया पोंछा साफ सुथरा शब्द है, उसमें रोगाणु है ही नहीं। जीवाणु ही नहीं है तो रोगाणु कहां से? वो बड़ा डॉक्टरी शब्द है, उसमें काफी औषधियां छिड़की गई पर वो पीने योग्य भी नहीं रहा, जैसे बहुत पोटासियम डाल दिया हो पानी में। प्रेम बड़ा जीवन शब्द है, होना ही चाहिए, क्योंकि सारा जगत प्रेम से जीता है। तुम जन्मे हो प्रेम से, तुम जियोगे प्रेम में, और काश तुम मर भी सको प्रेम में तो धन्यभागी हो। जन्मते सभी हैं, जीते बहुत कम हैं, मरते तो कभी कभी कोई है। जन्मते सभी प्रेम में, इसलिए प्रेम की प्रबल आकांक्षा जीवन में होती, प्रेम मिले प्रेम बटे, प्रेम दिया जाए, प्रेम लिया जाए। जीवन का सारा आदान प्रदान प्रेम के सिक्कों का है। प्रेम दिया जाए, प्रेम लिया जाए, जीवन का सारा आदान प्रदान प्रेम के सिक्कों का है। सारा आदान प्रदान प्रेम के सिक्कों का है। प्रेम से मत भागना, क्योंकि जो प्रेम से भागा वो जीवन से भागा, और जो जीवन से भागा वो परमात्मा के मंदिर को कभी भी खोज ना पाएगा। मछली की तरह तड़पाएगा, एहसास तुझे पाया भी का, जीना है तो अपने दरिया में इन काने तला तुम रहने दे। घबरा मत तूफानों से, अगर जीना है, जीना है तो अपने दरिया में इन काने तला तुम रहने दे, रहने दे आंधियां तूफानों की संभावना। अगर आंधी और तूफान की सारी संभावना काट दी तो दरिया दरिया न रह जाएगा, छिछला हो जाएगा। मछली की तरह तड़पाएगा, एहसास तुझे पाया भी का, फिर उथला पानी तुझे मछली की तरह तड़पाएगा। तूफान रहने दो, क्योंकि तूफानों से टक्कर लेके ही जीवन निखरता है, तूफानों में से गुजर के ही जीवन का निखार आता है। प्रेम को मैं धर्म कहता हूं, लेकिन कठिन है, क्योंकि तुमने प्रेम को केवल वासना की तरह जाना है, इसलिए तुम्हारे डर को मैं समझता हूं। तुम घबराए हो, प्रेम प्रेम से तो तुमने केवल वासना जानी है, प्रेम से तो तुमने अपने बहुत निम्नतम रूप का ही संबंध जोड़ा है। ये तुम्हारी भूल है, इसमें प्रेम का कोई कसूर नहीं। अब किसी आदमी के हाथ में हीरा हो और वो उसको किसी के सिर में मार के सिर तोड़ डाले, तो इसमें हीरे का कसूर है कि तुम हीरे से बचोगे? हीरे का काम किसी का सिर तोड़ डालने नहीं है, ये तो छोटे मोटे पत्थर से भी हो सकता था। मनुष्य ने प्रेम का, प्रेम ऊर्जा का बड़ा निम्नतम उपयोग किया है, क्षुद्रतम उपयोग किया है, वो उपयोग है और संतति को पैदा करना। प्रेम का जो परम उपयोग है वो स्वयं को जन्म देना है, प्रेम का जो साधारण उपयोग है वो दूसरे को जन्म देना है, प्रेम की जो आखिरी पराकाष्ठा है वो अपने को जन्म देना है, आत्म जन्म। प्रेम की जो आखिरी पराकाष्ठा है वो बाहर दिखाई पड़ने वाली देहें, शरीर, रूप, रंग, इन पर ही समाप्त नहीं हो जाती। रंग में जो छिपा है, रूप में जो छिपा है, दृश्य में जो छिपा है, जब वो दिखाई पड़ने लगे तब तुम समझना कि तुमने प्रेम का पूरा उपयोग किया। तुम्हारे पास रोशनी है, लेकिन रोशनी से अगर तुम जिंदगी की गंदगी ही देखते फिरो तो रोशनी का कोई कसूर नहीं। ये रोशनी तुम्हें जिंदगी का परम रूप भी दिखा सकती थी। है तेरा हुस्न जब से मेरा मरकजे निगाह, हर शय है एतबारे नजर से गिरी हुई। और एक बार उसका रूप तुम्हें थोड़ा दिखाई पड़ने लगे, थोड़ी उसकी झलक आने लगे, उसके हुस्न की, उसके सौंदर्य की, फूलों में से कभी तुम्हें उसकी आंख भी झांकती दिखाई पड़ने लगे, सागर की लहरों में कभी तुम्हें उसकी भी लहर का अनुभव हो जाए। है तेरा हुस्न जब से मेरा मरकजे निगाह, तुम्हारी आंख में जरा उसके सौंदर्य की छाया बनने लगे, प्रतिबिंब परछाई पड़ने लगे, हर शय एतबारे नजर से गिरी हुई। उसी दिन से सब चीजें मूल्य खो देंगी, उसी दिन से तुम धन, पद, प्रतिष्ठा, देह, वस्तुएं, इन सब का मूल्य गिर जाएगा। महावीर कहते हैं इन सब का मूल्य गिरा दो तो सत्य तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम परमात्मा का थोड़ा इशारा खोजने लगो, थोड़ा उसका हुस्न तुम्हारी आंख में उतरने लगे, थोड़ा उसका नशा तुम्हें मदमस्त करने लगे, तो चीजें अपने आप छूट जाएंगी। और ये दो ही रास्ते, या तो चीजें छोड़ो तो सत्य का दर्शन होता है, या सत्य का दर्शन शुरू करो तो चीजें छूट जाती। अब मैं तुमसे कहता हूं कि पहला मार्ग बड़ा खतरनाक है, चीजें छोड़ो, पक्का नहीं कि चीजें छूटने से उसका दर्शन हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चीजें छूटने से तुम केवल सुकड़ कर रह जाओ, दर्शन की क्षमता भी खो जाए। ऐसा ही हुआ है, कभी कोई एकाध महावीर अपवाद हो जाते हैं, बात अलग, नियम नहीं है वे। अधिक लोगों को तो मैं यही देखता हूं कि चीजें छोड़ छोड़ के उनको कुछ मिला नहीं, कुछ छूटा जरूर, मिला कुछ भी नहीं। मिलने से तो वो भयभीत हो गए, डरते। मैं तो तुमसे कहूंगा छोड़ना मत जब तक कि श्रेष्ठ का अनुभव ना हो जाए। श्रेष्ठ को पहले उतरने दो, आने दो रोशनी को, फिर अंधेरा जाएगा। तुम खेल रहे थे कंकड़ पत्थर से, फिर कोई हीरे दे गया तुम्हें, कंकड़ पत्थर छूट जाएंगे। हीरे जब सामने हो तो मुट्ठियां कौन कंकड़ पत्थरों से भरेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम कंकड़ पत्थर छोड़ दो तो कोई आके हीरों से तुम्हारी मुट्ठियां भर दे। अक्सर तो मैं देखा हूं जैन मुनि जब मेरे पास कभी आते हैं तो उनकी बात सुन के बड़ी व्यथा होती, तो वो यही कहते हैं कि हमने छोड़ तो सब दिया लेकिन पाया तो कुछ भी नहीं, जिंदगी हो गई छोड़ने में। अब मौत करीब आने लगी, अब तो हाथ पैर भी कपने लगे, अब डर भी समाने लगा, अब लौट के भी उस संसार में नहीं जा सकते जिसको छोड़ आए, अब थूक के चाटना ठीक भी नहीं मालूम होता, और समय भी ना रहा, शक्ति भी ना रही। लेकिन भीतर एक संदेह उठता है, न मालूम कितने जैन मुनियों ने मुझसे कहा है कि भीतर एक संदेह उठता है कि हमने छोड़ के ठीक किया, कहीं हमसे कुछ भूल तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं था कि यही संसार सब कुछ है और हम इसको भी छोड़ बैठे। दूसरा तो मिला नहीं, ये छूट गया। तुम्हें उनकी पीड़ा का अंदाज नहीं क्योंकि तुम उसे केवल उनका प्रवचन सुनते हो। प्रवचन में तो वो वही दोहराते जिसको सुन के वो फंस गए। प्रवचन में तो वो सत्य नहीं कहते। अभी तक आदमी इस प्रमाणिकता को उपलब्ध नहीं हुआ कि प्रवचन में सत्य कहे। प्रवचन में तो वो वही कहता है जो तुम्हें रास आता है, बात है। अब जैनों के बीच बोलते हैं तो जो जैनों को रास आता है, जो उनके शास्त्र के अनुकूल पड़ता है, वही बोलना पड़ता है। जब मेरे पास कभी आ जाते हैं, क्योंकि अब तो उनके अनुयायी भी आने नहीं देते, पहले आ जाते थे तो मुझसे कहते थे अकेले में बात करनी, अपने अनुयायियों को बाहर कर देते। अकेले में क्यों करनी है, वो कहते कि आप इनको तो बाहर जाने दें, इनके सामने सच न कहा जा सके। अकेले में उनके प्रश्न बुनियादी रूप से तीन मैंने पाए। एक कि उन्होंने छोड़ दिया सब लेकिन भीतर से रस नहीं गया है। दूसरा, जो जो वासनाएं उन्होंने दबा ली हैं, जैसे जैसे देह कमजोर होती जाती वो वासनाएं प्रबल होकर उभर रही। 45 साल के बाद पता चलना शुरू होता है जो जो दबा लिया वो मुश्किल में डालता है, क्योंकि दबाने की ताकत कमजोर हो जाती है, दबाने वाला दीन होने लगता है, क्षीण होने लगता है, और जो वासना दबाई है अंगार की तरह वो ताजी रहती। और तीसरी बात, एक संदेह कि हमने जो किया वो ठीक किया, ये उचित हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो संसार में है वही ठीक हो। अब ये बड़ी दयनीय दशा है, ये तुमसे ज्यादा दयनीय दशा है, ये तुमसे ज्यादा मुश्किल और उलझन की दशा है। तुम्हारे पास कुछ तो है, संसार ही सही, ये हाथ बिल्कुल खाली हो गए। इन खाली हाथों की दीनता देखो। मैं तुम्हें दीन नहीं बनाना चाहता, मैं कहता हूं तुम परमात्मा को खोजो। वो जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे संसार तिरोहित होता जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारे हाथ भरने लगेंगे उससे, वैसे वैसे तुम पाओगे संसार से हाथ हटने लगे। हटाना ना पड़ेंगे, हटाना पड़े तो दमन होता है, हट जाएं, अपने से हट जाएं तो उसका सौंदर्य ही अनूठा है। फिर उसकी लकीर भी नहीं रह जाती, भीतर पीड़ा भी नहीं रह जाती। जिस दिन से इश्क अपना हुआ मेरे कारवां, आगे बढ़े हुए हैं हर एक कारवां से हम। और जिस दिन तुम अपनी बागडोर प्रेम के हाथ में दे दोगे, जिस दिन से इश्क अपना हुआ मेरे कारवां, और जिस दिन से तुम्हारा पथ प्रदर्शक अगुआ प्रेम हो जाएगा, आगे बढ़े हुए हैं हर एक कारवां से हम, उसी दिन तुम पाओगे तुम सबसे ज्यादा आगे बढ़ गए हो। प्रेम के अतिरिक्त कोई आगे बढ़ा नहीं, प्रेम पथ प्रदर्शक है, प्रेम प्रकाश का दिया है। खतरे मुझे मालूम है कि प्रेम के हैं, क्योंकि तुमने प्रेम का गलत रूप जाना है, लेकिन तुम्हारे गलत रूप जानने के कारण सत्य तुमसे न कहूं तो वो और भी खतरनाक होगा। मैं वही कहूंगा जो ठीक है, तुम्हें उसमें से गलत निकालना हो निकाल लेना, वो तुम्हारी जिम्मेवारी, लेकिन जिम्मेवार तुम ही रहोगे। लेकिन इस कारण कि कहीं तुम कुछ गलती ना कर लो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम्हारी जिंदगी तो पूरे पूरे ऊर्जा से भरी हुई होनी चाहिए, कोई हर्जा नहीं। आज गलत जाओगे, जिस ऊर्जा से गलत गए हो उसी ऊर्जा से वापस भी आ सकते हो, लेकिन प्रेम को जरा कसना, रोज रोज ऊपर उठाना, रोज रोज देखना कि उसके और नए नए सोपान है, मधुर मधुर सोपान है, बड़े प्रीति भरे। तुम तो जिसे प्रेम कहते हो वो बड़ा मिश्रित अवस्था है, जिसे सोने में बहुत कूड़ा करकट मिला हो, इसलिए तुम्हारे प्रेम में घृणा भी मिली। तुम जिसको प्रेम करते हो उसी को घृणा भी करते हो। तुमने कभी जांचा अपने मन को कि जरा पत्नी नाराज हो जाती है कि तुम सोचते हो मरी जाए तो बेहतर, सोचने लगते हो कि हे भगवान इसको उठाओ, कहां फंस गए इस चक्कर में। बेटा तुम्हारे अनुकूल नहीं चलता तो तुम मां कहने लगती कि तुम पैदा ही ना हुए होते तो अच्छे थे। तुम्हारे प्रेम से घृणा बहुत दूर नहीं, तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारा अभिशाप बहुत दूर नहीं, पास ही पास बैठे। तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे आंसुओं से बहुत ज्यादा दूर नहीं। थोड़ा जागो, इसे देखो, तुम्हारा प्रेम क्षण में क्रोध बन जाता है, क्षण भर में क्रोध बन जाता है। अभी जिसके लिए तुम जान देने को तैयार थे, क्षण भर में उसी की जान लेने को तैयार हो जाते। जरा सोचो, जरा जागो और देखो, ये प्रेम बहुत गंदगियों से मिला हुआ है। इसमें क्रोध भी है, इसमें द्वेष भी है, इसमें ईर्ष्या भी है, मत्सर है, मोह है, राग है, घृणा है, हिंसा है। तुम जिससे प्रेम करते हो उसी की गर्दन दबाने लगते हो, इतनी हिंसा है। प्रेमी अक्सर एक दूसरे को मार डालते, विवाह की तिथि अक्सर मरण की तिथि सिद्ध होती। एक आदमी का विवाह हो रहा था, राह पर एक मित्र मिल गया, कल विवाह होने वाला था। उस मित्र ने कहा बड़ी बधाइयां। उस मित्र ने कहा शायद तुम्हें पता नहीं अभी मेरा विवाह हुआ नहीं, कल होने वाला। उसने कहा इसलिए तो बधाइयां दे रहे हैं, फिर बधाइयां देने का उपाय ना रहे, एक दिन और बचा है, जी लो, चल लो मस्ती से, स्वतंत्रता से। अगर राह पे तुम स्त्री पुरुष को चलते देखो तो तुम तत्क्षण कह सकते हो कि पति पत्नी है या नहीं। पति डरा डरा चल रहा है, नीचे नजर रख के चल रहा है, इधर उधर देखता नहीं क्योंकि झंझट खड़ी हो जाए। ये प्रेम गर्दन को काट जाता है। मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, एक महिला मेरे साथ उस डब्बे में थी, उसका पति भी था लेकिन वो किसी दूसरे डब्बे में था, पर वो हर स्टेशन पे आता। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे शक होता है ये पति हो नहीं सकते। उसने कहा क्यों, वो थोड़ी चौंकी, कितने दिन हुए शादी हुए। कहा क्योंकि 7-8 साल हो गए। ये बात उपन्यास में हो सकती, 7-8 साल हो गए और पति हर स्टेशन पर उतर के आते हैं इस भीड़ भड़का में। वो कहने लगी आपने ठीक पहचाना, वो मेरे पति हैं नहीं, लगाओ है। तब बात ठीक है, लगाओ एक बात है, पत्नी तुम किसी और की होगी, नहीं तो अपना पति हर स्टेशन पर उतर के आए, एक दफे जो छूटा तो आखिरी स्टेशन पे भी आ जाए तो काफी। प्रेम में बड़ा और बहुत कुछ मिला हुआ है, एक दूसरे की गर्दन दबा देते। हाँ, बहाने हम अच्छे खोजते, लेकिन जिसको प्रेम कहे वो अभी बड़ी दूर है। लेकिन जिसे तुम प्रेम कह रहे हो उसमें भी वो पड़ा है, इसलिए मैं ये ना कहूंगा इस सबको फेंक देना, इसको निखारना है। इस सोने में मिट्टी मिली है, माना मिट्टी को काट डालना है, सोने को बचाना है। तो दुनिया में कुछ लोग हैं जो इसी को प्रेम समझ रहे हैं, वो गलत, और दुनिया में कुछ लोग हैं जो मिट्टी के कारण इस पूरे प्रेम को फेंक देने को कहते हैं, वो भी गलत, पहले से भी ज्यादा गलत। क्योंकि मिट्टी के बहाने कहीं सोने को मत फेंक देना। अहिंसा की धारणा में वही हो गया है, फेंक दो इस प्रेम को, इसमें खतरा है, इसमें उपद्रव है, इसमें तनाव है, परेशानी है, अशांति है, फेंक ही दो, लेकिन साथ ही सोना भी चला जाता है। मैं तुमसे कहता हूं ये दोनों अतियां हैं, इनसे बचना। इसमें से मिट्टी तो काटनी है, घृणा काटनी है, क्रोध काटना है, मत्सर ईर्षा अलग करनी है, प्रेम को निखारना है। जीवन एक प्रयोगशाला है प्रेम को निखार लेने की, और धन्य भागी है वे जो अपने प्रेम को पूरा निखार लेते। उस प्रेम के निखरे रूप में ही जगत जैसा दिखाई पड़ता है, उसका नाम परमात्मा है। उस प्रेम के निखरे रूप में ही तुम जिस नियति को उपलब्ध होते हो उसका नाम आत्मा है। दूसरा प्रश्न, जो दिया तूफान से बुझ गया उसे फिर जला के क्या करूं, जो स्वभाव स्वप्न में खो गया उसे वापस जगा के क्या करूं। आप कहते हैं तो मान लेता हूं कि मैं ही परमात्मा हूं, लेकिन जो परमात्मा घर से ही भटक गया उसे घर वापस बुला के क्या करूं। ऐसा प्रश्न बहुतों के मन में उठता है, स्वाभाविक है, लेकिन तुम जीवन की जटिलता को नहीं समझ रहे हो। स्वभाव इसीलिए खो गया है क्योंकि बिना खोए तुम उसे जान ही ना सकोगे, वो जानने की प्रक्रिया है। जो तुम्हारे पास है सदा से है, सदा से है, सदा से, तुम उसके प्रति अंधे हो जाते, उसे खोना जरूरी है ताकि तुम पा सको। पाने के लिए खोना अनिवार्य है, खोके भी तुम वस्तुतः थोड़ी खोते हो, क्योंकि स्वभाव तो वही है जो खोया ना जा सके। विस्मरण का नाम खोना है, तुम भूल गए हो, और ये भूलने की बात अत्यंत आवश्यक है समझ लेनी। भूलने का अर्थ ये नहीं है कि तुम कुछ और हो गए हो जो तुम नहीं हो, भूलने का इतना ही अर्थ है कि तुमने कुछ और समझ लिया है। हो तो तुम वही जो हो, जैसे आज रात तुम यहां सो और सपने में देखो कलकत्ते में हो, तो कोई कलकत्ते पहुंच नहीं गए, कोई लौटने के लिए तुम्हें कोई हवाई जहाज नहीं पकड़ना पड़ेगा, कोई हिला के जगा देगा, तुम पुणे में जगोगे, कलकत्ते में नहीं जगोगे। तुम ये ना कहोगे कि ये क्या मुसीबत कर दी, तुम भाग के स्टेशन भी ना जाओगे कि मैं पकड़ू ट्रेन पुणे जाने की, इस आदमी ने कलकत्ते में जगा दिया। सपने में कलकत्ते में थे, ये सिर्फ ख्याल था, असलियत में तो तुम पुणे में ही हो। परमात्मा को खोया जा नहीं सकता, हो तो तुम परमात्मा में ही। सपने तुम कोई भी देख लो, और सपना तुम्हारी स्वतंत्रता है, और सपने बड़े मधुर, और सपने एकदम बुरे भी नहीं, क्योंकि इन्हीं सपनों के माध्यम से तुम अपने से अपने को दूर कर लेते हो, फासला कर लेते हो, फिर मिलन का मजा आ जाता है। जैसे मछली सागर में ही रहती तो सागर को भूल ही जाती, सागर का पता ही नहीं चलता, जरा फेंक दो मछली को किनारे पर, तड़फती तब उसे पहली दफे याद आती है कि सागर क्या है। तुम अपने सपनों के तट पर तड़फ रहे हो, ये तड़फ तुम्हें फिर सागर में ले जाएगी। अब तुम पूछते हो कि क्या फायदा जो दिया तूफान से बुझ गया, बुझा नहीं है, कोई तूफान तुम्हारे दिए को बुझा नहीं सकता, अन्यथा तूफान तो इतने हैं, कोई तूफान तुम्हारे दिए को नहीं बुझा सकता। किसको पता चल रहा है ये कौन कह रहा है कि क्या करूं उस दिए को फिर से जला के जिसको तूफान ने बुझा दिया, ये जो कह रहा है वही तो तुम्हारा दिया है, ये तुम्हारा जो चैतन्य भाव है। ये कौन कह रहा है कि क्या फायदा उस परमात्मा को खोजने से जो घर से ही दूर चला गए, मगर ये कौन है जो कह रहा है, यही तुम्हारा परमात्मा भाव, ये साक्षी भाव, ये चैतन्य, ये ज्ञान, ये बोध, ये ज्योति। दिया बुझता नहीं, ये दिया बुझने वाला दिया नहीं, और बुझ जाता तो इसके जलाने के फिर कोई उपाय ना थे, बुझ जाता तो तुम होते ही ना, बुझ जाता तो सोचने वाला भी ना होता कि कैसे इसे जलाऊं। तुम हो, तुम परिपूर्ण हो, सिर्फ एक सपने ने तुम्हें घेर लिया, एक बादल आ गया है और सूरज को ढांक लिया है। ये धूप छांव का खेल बड़ा मधुर है, इसलिए हिंदुओं की परिभाषा बड़ी अनूठी, वो कहते हैं लीला है। तुम इसको बड़ा काम समझ रहे हो कि खो दिया आप क्या फायदा है, तुमने कभी बचपन में छी अच्छी नहीं खेली, दो बच्चे छी अच्छी खेलते, दोनों आंख बंद करके खड़े हो जाते, छिप जाते, पता है कि यही छिपे हैं, इसी कमरे में छिपे, कई बार चक्कर लगाते हैं, खोजते हैं कहां छिपा है, बड़ा शोरगुल मचाते हैं, और उन्हें पक्का पता है कहां छिपा है, क्योंकि घर ही कौन बड़ा है, वहीं कमरे में कहीं छिपा है, बिस्तर के नीचे चला गया है कि दीवार की ओट में खड़ा हो गया है, सब पता है, लेकिन फिर खेल का मजा चला जाता है जब सब पता ही है, तो थोड़ा दौड़ते हैं, धामते हैं, खोजते हैं, इधर उधर झांकते, फिर पकड़ लेते। हिंदू कहते हैं ये जगत छी अच्छी है, लीला है, तुम ही अपने को खोज रहे हो, तुम ही अपने को छिपा रहे हो। तुम पूछोगे क्यों, क्यों खेलें छी अच्छी, मत खेलो, सारा धर्म वही तो कला सिखाता तुम्हें कि जिनको छी अच्छी नहीं खेलनी वो ध्यान करे, वो छी अच्छी के बाहर हो जाते। ध्यान का मतलब कुल इतना ही, अगर थक गए अब तुम्हें खेलना नहीं तो घोषणा कर दो कि अब हम खेल के बाहर होते हैं, अब हम जरा विश्राम करेंगे, या हमें भूख लगी अब हम घर जाते। जिनको अभी खेलने में रस आ रहा है वो खेले, जिनको खेलने में अब थकान आने लगी है वो घर लौट जाए। परमात्मा की खोज का मतलब इतना ही है कि अब बहुत हो गई छी अच्छी, अब थक गए, बस इतना ही स्मरण काफी है कि थक गए, विश्राम। जैसे दिन भर आदमी मेहनत करता है रात सो जाता है, अब तुम ये तो नहीं कहते रात खड़े होके कि अब क्यों सोए जब दिन भर मेहनत की, तुम्हारी मर्जी, न सोना हो तो न सो, खड़े रहो, रात भर सो रहे अब सुबह तुम्हें क्यों उठाने लगे, तुम ये तो नहीं कहते कि नहीं उठेंगे अब, रात भर सो रहे अब क्यों उठे, नहीं, सोने के बाद जागना है, जागने के बाद सोना है, दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है। ध्यान, संसार, परमात्मा, अरूप और उसके रूप, इन दोनों के बीच यात्रा है, ये खेल बड़ा मधुर है, बस खेलने की कला आनी चाहिए। और खेल में क्यों का तो सवाल मत उठाना, क्योंकि क्यों दुकानदार का शब्द है, खिलाड़ी का नहीं। अब दो आदमी फुटबॉल खेल रहे हैं तो तुम पूछते हो क्या फायदा, इधर से गेंद उधर मारी, उधर से उधर मारी, अरे एक जगह रखो, बैठ जाओ शांति। आदमी वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तुमने देखा कैसा पागलपन करते, बीच में एक जाली बांध रखी, इधर से फेंक रहे उधर, उधर से फेंक रहे इधर, और इनकी तो छोड़ो ही, कई भीड़ लगा के खड़े हैं देखने के लिए, इतना सा काम हो रहा है, गेंद इधर से उधर फेंकी जा रही, ये तो दो मशीनें लगा के भी कर सकते हैं। इसमें सार क्या है? अगर दुकानदार है तो पूछेगा क्यों, इससे मिलेगा क्या? लेकिन तब चुक गए बात, मिलने का सवाल नहीं है, खेल में ही रस है। ये जो खेल की उमंग है इसमें ही रस है। तिनके की तरह सैले हवादिस लिए फिरा, तूफान लेके आए थे हम जिंदगी के साथ। तूफान हमारे साथ आया है, जिंदगी तूफान है, इसमें बड़ी लहरें उठती हैं, बड़ी आंधियां आती, फिर सन्नाटा भी छा जाता है। सन्नाटे के लिए आंधी जरूरी है, आंधी के लिए सन्नाटा जरूरी है, दोनों परिपूरक है। यहां मिलना भी है, खोना भी है, पाना भी है, बिछुड़ना भी है, याद भी है, विस्मृति भी है। ये दोनों पहलू हैं, दो पंख, इनसे ही जीवन के आकाश में उड़ने का उपाय है। यह हादसे कि जो एक एक कदम पर हायल हैं, खुद एक दिन तेरे कदमों का आसरा लेंगे। जमाना चीबा जमी है तो क्या बात है रविश, हम इस अताप पे कुछ और मुस्कुरा लेंगे। ये हादसे, ये घटनाएं जो हर कदम पे घट रही हैं, ये पत्थर जो हर कदम पे अड़े हुए हैं, खुद एक दिन तेरे कदमों का आसरा लेंगे। घबराओ मत, ये पत्थर नहीं है, ये सीढ़ियां बन जाने वाली, ये भटकाव ही उसके पहुंचने का रास्ता बन जाने वाला है, ये दूर हो जाना ही पास आने का उपाय है। ये हादसे कि जो एक एक कदम पे हायल है, ये जो अड़े हैं पत्थर और घटनाएं और जीवन के उलझाव और बाजार और दुकान और प्रश्न और मोह और हजार हजार बातें, खुद एक दिन तेरे कदमों का आसरा लेंगे। घबराओ मत, खेले चले जाओ, अभी तुम ठीक से खेल समझे नहीं, अभी खेल का गणित नहीं आया। गणित आ जाएगा तो रस आने लगेगा, और तब इन पत्थरों पर चढ़ने में मजा आने लगेगा। तब तुम धन्यवाद दोगे इन पत्थरों को कि अच्छा किया कि तुम थे, अन्यथा कहां चढ़ते। अच्छा हुआ कि तुम थे, अन्यथा जीवन को जांचने की सुविधा कहां मिलती, अवसर कहां मिलता। जमाना चीबा जमी है तो बात क्या है रविश, और अगर जमाना बहुत क्रोध पर भरा है और चारों तरफ बड़ी अड़चन और मुसीबत है तो बात क्या है रविश, हम इस अताप पर कुछ और मुस्कुरा लेंगे। इस क्रोध पर थोड़ा और मुस्कुरा लेना, ये जो जमाना इतने उपद्रव खड़ा करता है इस पर थोड़ा मुस्कुराना सीखो। परमात्मा का खोजी खेल मान के चलता है। तुम बड़ी गंभीरता से चल रहे हो, ये अड़चन है। तुम्हारे तथाकथित धार्मिकों ने तुम्हें बड़े गंभीर चेहरे सिखा दिए, जैसे कि प्रार्थना कोई काम है, प्रार्थना खेल है, प्रार्थना रस है, काम नहीं। इसमें कुछ लाभ और लोभ थोड़ी है, इसमें तो होने का मजा है। इन पक्षियों से पूछो, ये जो झिंगुर गुनगुनाए जा रहा है इनसे पूछो, किस लिए? वो तुम्हारी बात पे ही आश्चर्य करेंगे कि सवाल भी उठाने योग्य। मजा आ रहा है तुम्हें, जब तक संसार में मजा आ रहा है दौड़े जाओ, जब तुम्हें परमात्मा में मजा आने लगे रुक जाना। मजे मजे की बात है, मैं जो संसार में हूं उनके विरोध में नहीं हूं। मैं कहता हूं उन्हें मजा आ रहा है तो मजा ले। तकलीफ तो कब खड़ी होती है कि तुम्हें मजा संसार में आ रहा है और तुम किसी की बात में पड़ गए और उसने कहा कि संसार में क्या रखा है, तुम्हें मजा संसार में आ रहा है, अब तुम्हें कुछ उलझन में पड़े, एक तनाव पैदा हुआ, किसी ने कह दिया संसार में क्या रखा है, ये तो सब दूर, ये तो सब पड़ा रह जाएगा, ये ठाट पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा। उनका बंजारा बांध के चल रहा हो, लेकिन तुम्हारा तो अभी बिल्कुल खेल लग रहा था, तंबू लग रहा था, व्यवस्था तुम जुटा रहे थे, ये बात तुम्हारे कान में पड़ गई, अब तुम अड़चन में पड़े, अब तुम तंबू भी गाड़े जा रहे हो और सोच रहे हो सब ठाट पड़ा रह जाएगा। अब अड़चन आई, अब तुम इकहरे ना रहे, तुम्हारा व्यक्तित्व खंडों में बट गया, तुम्हारे तथाकथित धर्मों ने तुम्हें विक्षिप्त बना दिया है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो ये नहीं कह रहा हूं कि तुम छोड़ के चल पड़ो, मैं तुमसे कह रहा हूं ठीक से तंबू गड़ा लो, भगवान से भटकने का मौका मिला ठीक से भटक जाओ, दूर जाने का क्षण आया दूर चले जाओ, इसमें भी क्या कंजूसी करनी, क्योंकि मेरे देखे जो जितना दूर जाता है जब उसे याद पकड़ती तो उतनी ही तीव्रता से पास आता है। पास आने और दूर आने में एक अनुपात है। खोने का तो कोई उपाय नहीं, खेल है। रो के खेलना हो रो के खेल लो, हंस के खेलना हो हंस के खेल लो। जो हंस के खेलता है उसको मैं धार्मिक कहता हूं, जो रो रो के खेलने लगे वो कोई खिलाड़ी नहीं। है रात तो इसके बाद सहर अनवार भी लेकर आएगी, है सुबह तो सब तारों के चमकते हार भी लेकर आएगी। है रात तो इसके बाद सहर, रात है तो सुबह होने के करीब है, घबराओ मत, रात का मजा ले लो, सुबह तो हो ही जाएगी। सुबह के लिए रो चिल्लाओ चीखो मत, ये रात सुबह के रास्ते पर ही है, ये रात होने वाली सुबह ही है, ये रात सुबह का ही छिपा हुआ रूप है। है रात तो इसके बाद सहर अनवार भी लेकर आएगी, सुबह प्रकाश भी लेकर आने वाली। अंधेरे को ठीक से तो भोग लो, क्योंकि अगर आंखें अंधेरे को ठीक से न भोग पाए तो तुम प्रकाश को भोगने के योग्य न बन पाओगे। तुमने कभी ख्याल किया जब अंधेरे के बाद तुम प्रकाश को देखते हो तो अंधेरा तुम्हारी आंखों को तैयार करता है, तुम प्रकाश के देखने में समर्थ हो जाते हो, आंख को विश्राम मिलता अंधेरे में, आंख ताजी हो जाती, फिर से तुम देखने में कुशल हो जाते, इसलिए तो आंख झपकती रहती। तुमने कभी पूछा कि आंख झपकती क्यों रहती? ये हर पल अंधेरे को पैदा करती रहती ताकि ताजी बनी रहे। इसलिए तुमने देखा फिल्म बैठने जाते हो देखने तो 3 घंटे तुम आंख का झपकना भूल जाते हो, इसलिए आंख थक जाती, फिल्म के कारण नहीं, टेलीविजन देखने के कारण नहीं, तुम आंख का झपकना भूल जाते हो। जो स्वाभाविक प्रक्रिया थी अंधेरे को बीच बीच में लाने की वो भूल जाते हो, तुम इतने ज्यादा तन जाते हो कि आंख फाड़े बैठे रहते। अब की बार जब सिनेमा जाओ या फिल्म देखने जाओ या टेलीविजन देखो तो आंख को झपकाते रहना, तुम पाओगे कोई थकान ना आएगी। आंख के झपकने में राज है, अंधेरा प्रकाश का खेल है, धूप छाया का खेल है। हैरान तो इसके बाद सहर अनवार भी लेकर आएगी, विश्राम तो कर लो थोड़ा रात में, संसार विश्राम है परमात्मा का। जल्दी ही सुबह होगी, परमात्मा भी आएगा, प्रकाश भी लाएगा। भागदौड़ मत करो, व्यर्थ शीर्षासन इत्यादि लगा के खड़े ना हो जाओ, इससे रात के जाने का कोई संबंध नहीं। रात अपने से आती अपने से जाती, तुम तो सिर्फ साक्षी रहो। है सुबह तो सब तारों के चमक त्योहार भी लेकर आएगी, और अगर सुबह है तो ध्यान रखना रात भी आने वाली है। ये जीवन का चक्र है जो घूमता चला जाता है, इस चक्र में जो खेलना सीख जाए, खेलना पहली शर्त, गंभीरता से नहीं, खिलाड़ी के अहोभाव से रस से जो खेलना सीख जाए ये पहली शर्त, और दूसरी बात धीरे धीरे तुम्हारे खिलाड़ीपन से उठेगी, वो है साक्षी भाव। जब तुम देखोगे रात भी अपने से आती, सुबह भी अपने से हो जाती, फिर सांझ आ जाती, फिर तारे जगमगा उठते, ये सब अपने से हो रहा है तो मैं नाहक दौड़ धूप क्यों करूं, मैं सिर्फ साक्षी रहूं, देखूं जो होता है उसका मजा लूं, रस लूं। परमात्मा इतने रूप धरता है, इतने इतने नाच करता है, मैं दृष्टा बनूं। तो पहले खिलाड़ी बनो फिर दृष्टा बन जाओ, बस ये दो बातें जिसके जीवन में आ गई उसने पा ही लिया। शिकस्त दिल को शिकस्त हयात क्यों समझे, है मैं खुदा है मैं कदा तो सलामत हजार पैमाने, बुलंद नगमय आदम है बजमे अंजुम में, कब एक सितार ए नौहस पड़े खुदा जाने। हयात अभी है फकत एक हयात का परतव, अभी हयात को समझा ही क्या है दुनिया ने, शिकस्त दिल को शिकस्त हयात क्यों समझे। अगर तुम हार गए हो तो उसको जीवन की हार मत समझो, जीवन कभी नहीं हारता। तुम हार जाओगे तो विदा कर लिए जाओगे, बुला लिए जाओगे, जीवन चलता जाता है। एक लहर हार जाती तो विलीन हो जाती सागर में। शिकस्त दिल को शिकस्त हयात क्यों समझे, है मैं कदा तो सलामत हजार पैमाने, और अगर एक मैं कदा टूट गया तो घबराते क्यों, मधुशाला साबित है तो हजार पैमाने भरे तैयार है। यहां छोटी छोटी चीजों से लोग घबरा जाते, किसी की पत्नी मर गई वैराग्य का उदय हो गया, है मैं कदा तो सलामत हजार पैमाने, इतनी जल्दी क्या करते। किसी की दुकान में घाटा लग गया, दिवाला निकल गया, अरे दिवाली बहुत मनाई अब दिवाला भी मना लो, इतना घबराना क्या। है मैकदा तो सलामत हजार पैमाने, हार के धर्म की तरफ पराजय के भाव से विफलता से विषाद से कहीं कोई गया है, उदासी से तो रुग्णता आती, जीवन का स्वास्थ्य नहीं। धर्म की तरफ उदासी से नहीं, प्रसन्नता से प्रफुल्लता से गए हुए ही पहुंचते हैं। बुलंद नगमय आदम है बज में अंजुम में, नक्षत्र मंडल में आदमी का गीत गूंज रहा है। कब एक सितारे नो हंस पड़े खुदा जाने, कब वर्षा हो जाएगी परमानंद की पता नहीं, कभी भी हो सकती है। हयात अभी है फकत एक हयात का परतव, जिसे तुमने अभी जिंदगी समझा है वो तो केवल जिंदगी की छाया है। हयात अभी है फकत एक हयात का परतव, अभी हयात को समझा ही क्या है दुनिया ने, अभी तुमने जीवन का पूरा राज कहां सीखा। जल्दी मत करो निर्णय मत लो कि क्या फायदा जो दिया बुझ गया, अब इसको जलाने से क्या फायदा, और जो घर छूट गया उसको खोजने से क्या फायदा। ऐसे तो तुम थक के गिर जाओगे, ऐसे तो तुम जीते जी मुर्दा हो जाओगे। उठो, जीवन की यात्रा प्रफुल्लता से करनी है, और जब कुछ खोता हो तब भी समझ रखना यह भी कुछ पाने का उपाय होगा। आखिरी प्रश्न, तेरे गुस्से से भी प्यार, तेरी मार भी स्वीकार, चाहे खुशी दो कि दो गम, दे दो खुशी खुशी करतार, तेरी धूप हो कि छांव, मुझको दोनों है स्वीकार, तेरा सब कुछ मुझे पसंद, तेरा ना भी नहीं इनकार। सुबह ऐसी ही भाव की दशा, भक्त की दशा है, और जिसको ऐसे स्वीकार का भाव आ गया, अस्वीकार को भी स्वीकार करने की क्षमता आ गई, नहीं में भी दंश न रहा, हार में भी कांटे न चुभे, सुख आए कि दुख, दोनों को जिसने परमात्मा उपहार समझ के स्वीकार कर लिया, उसका प्रसाद मान के स्वीकार कर लिया, उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं, उसके पैर मंजिल के करीब आने लगे, उसका रास्ता पूरा होने के करीब आने लगा। इस भाव दशा को संभालना, इस भाव दशा को धीरे धीरे गहराना, ये तुम्हारे रोए रोए में समा जाए, ये तुम्हारी धड़कन धड़कन में बस जाए। जिनको हर हालत में खुश और सादमा पाता हूं मैं, उनके गुलशन में बहारे बेखिजा पाता हूं मैं, जो हर हाल में खुश है उनके जीवन में वसंत आता है और पतझड़ कभी नहीं आती। वाह है वो आंख जिसे दी दिए मुस्ताक कहे, हाय वो दिल जो गिरफ्तार मोहब्बत में रहे। अगर तुम्हारे पास ऐसी प्रेम की भावदशा उठ रही है, ऐसी पहली झलके आनी शुरू हुई कि सुख और दुख दोनों को तुम प्रभु की अनुकंपा मान लो, तो फिर जल्दी तुम्हारे पास वैसे दिल का निर्माण हो जाएगा। हाय वो दिल जो गिरफ्तार मोहब्बत में रहे, वाह है वो आंख जिसे दी दिए मुस्ताक कहें, फिर तुम्हारी आंख परमात्मा को देख ही लेगी। यही तो अभिलाषी की आंख की परीक्षा है। सुख को तो सभी स्वीकार कर लेते, उससे कुछ पता नहीं चलता, दुख को भी जो स्वीकार कर लेता है उससे ही पता चलता है। फूल गिरे सभी मान लेते हैं और प्रसन्न हो लेते हैं, लेकिन जब कांटे जीवन में आए तब भी जो मुस्कुराता रहता है। वह है वो आंख जिसे दी दिए मुस्ताक कहे, आ गई वो आंख, वो अभिलाषी नेत्र, प्रभु के दर्शन करने की क्षमता वाले नेत्र, हाय वो दिल जो गिरफ्तार मोहब्बत में रहे। एक पागलपन आएगा, घबराना मत, ये पागलों की ही बात है। बुद्धिमान तो ठीक ठीक को स्वीकार करते हैं, बुद्धिमान तो सुख को स्वीकार करते हैं, दुख को इंकार करते हैं, फूल चुनते हैं, कांटे अलग करते हैं। ये तो दीवानों की बात है कि दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं, दीवानगी से बड़ी कोई बुद्धिमत्ता नहीं, क्योंकि जो सुख को स्वीकार करते हैं, दुख को अस्वीकार, उनके जीवन में दुख ही दुख भर जाता है। तुम्हारे अस्वीकार करने से दुख थोड़ी जाता, दुगना हो जाता। कांटा तो चुभा ही है, पीड़ा तो हो ही रही है, तुम अस्वीकार करते हो उससे पीड़ा और सघन हो जाती। कांटा चुभा है और तुम स्वीकार कर लेते हो, तुम कहते हो प्रभु की कोई मर्जी होगी, जरूर किसी कारण से चुभाया होगा। बायजीद निकलता था एक रास्ते से, पत्थर से चोट लग गई, वो गिर पड़ा, पैर से खून निकलने लगा। उसने हाथ उठाए आकाश की तरफ और प्रभु को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद मेरे मालिक, तू भी खूब ख्याल रखता है। उसके भक्त ने पूछा, ये जरा जरूरत से ज्यादा हो गई बात, अतिशयोक्ति हो जा रही, खून निकल रहा है, पत्थर की चोट लगी, धन्यवाद का कारण कहां है? बाजी ने कहा, पागलो, फांसी भी हो सकती थी, उसका ख्याल तो देखो, अपने फकीरों का ख्याल रखता है, जरा सी चोट से बचा दिया। मैं जैसा आदमी हूं उसको तो फांसी भी हो जाए तो कम, मेरे पाप मेरे गुनाह तो देखो। तो पैर में लगी चोट और बहता लहू भी अहोभाग्य हो गया। बायजी 3 दिन से भूखा था, एक गांव में रुके, वो सांझ प्रार्थना जब करता था तो रोज कहता था, प्रभु जो भी मेरी जरूरत होती तू सदा पूरी कर देता। उस दिन भक्त जरा नाराज थे, 3 दिन से भूखे थे, किसी गांव में ठहरने को जगह न मिली, लोगों ने रुकने न दिया, लोग विरोध में थे, फिर भी उस रात उन्होंने कहा, आज देखे आज ये बायजीद क्या कहता। उसने फिर वही कहा, हे प्रभु तू भी खूब है, जब जो मेरी जरूरत होती पूरी कर देता। एक भक्त ने कहा, आप सुनो, 3 दिन से भूखे, क्या खास जरूरत पूरी कर देता है? बायजीद हंसने लगा, उसने कहा, तुम समझे ही नहीं, 3 दिन से भूख मेरी जरूरत थी, 3 दिन उपवास मेरी जरूरत थी, उसने पूरी की। देखो ऐसा आदमी दुख नहीं पा सकता, ऐसे आदमी को कैसे दुख दोगे? परमात्मा भी बड़ी उधड़बुन में पड़ जाता होगा ऐसे आदमी के साथ, क्या करो क्या? ये आदमी तो जीतने लगा, ये तो छी अच्छी में हाथ आगे मारने लगा। इसको दुखी करने का उपाय ना रहा, और सुख तभी उत्पन्न होता है जब दुखी होने का उपाय नहीं रह जाता। अगर तुमने सुख पकड़ा और दुख छोड़ा तो तुम धीरे धीरे पाओगे तुम्हारा सुख भी दुख हो जाता है, पकड़ने वाले का सुख भी दुख हो जाता, क्योंकि वो डरता है कहीं छिन ना जाए, छिनेगा तो ही कौन सुख स्थायी होता है, आया है जाएगा, पानी की लहर। न दुख ठहरता न सुख ठहरता, जिसने पकड़ा सुख को वो दुखी होने लगा। पहले सुख की आकांक्षा में दुखी था, अब इस भय से दुखी होगा कि छूटता है, अब गया अब जाएगा। और जिसने दुख को स्वीकार कर लिया वो तो दुख को भी रूपांतरित कर लेता है, सुख तो सुख है ही, वो दुख को भी सुख बना लेता है। इस किमिया को ही धर्म समझना। जुनू हर रंग में मसरूर और सादा, खिरद हर हाल में चीबर जमी, प्रेमोन्माद जुनू हर रंग में मसरूर और सादा। वो जो पागलों की मस्ती है, दीवानों की मस्ती है, वो तो हर हाल में खुश है। खिरद लेकिन अक्ल बुद्धि हर हाल में चीबर जमी, वो हर हाल में त्योरी चढ़ाए हुए, कुछ भी हो जाए तृप्ति नहीं होती, कुछ भी मिल जाए असंतोष बना रहता है। सौभाग्य है अगर इस तरह की भाव दशा में रमते जाओ, ये सिर्फ तुम्हारी कविता ना हो, तुम्हारा जीवन बने। ये तुमने सिर्फ होशियारी ना की हो प्रश्न पूछकर, ये तुम्हारा भाव बने, सघन भाव, तो तुम पाओगे सब तरफ से परमात्मा ने नए नए द्वार खोल लिए, हर तरफ से उसकी हवाएं तुम्हें छूने लगी। हर एक जलवा है मेरे लिए कशिश तेरी, हर एक सदा मुझे तेरा पयाम होती, फिर हर आवाज में उसका संदेश, और हर रूप में उसका रंग, हर फूल में उसकी खुशबू। तुम तैयार हो जाओ और यही तैयारी का ढंग है। इसे तुम 24 घंटे स्मरण रखो, जल्दी ही दुख भी आएंगे स्मरण रखना, सुख भी आएंगे स्मरण रखना। तुम हर हालत में सभी कुछ उसी को समर्पण किए चले जाना। तुम कहना सब तेरे हैं, सब तेरे भेजे, और जल्दी ही तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में सुख दुख की उधेड़ बुन खो गई और एक परम शांति विराजमान हो गई। ऐसी शांति जो पृथ्वी की नहीं, ऐसी शांति जो केवल स्वर्ग की। आज इतना ही।